تفسير: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم تقوی اختیار نہ کرو گے؟ قرآن پاک میں پیغمبروں کی تاریخ جو بتائی گئی ہے، اس کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے. نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے وہ کوئی کافر قوم نہیں تھی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت تھی. وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے اور بہت سی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اختیارات دے رکھے تھے. تو انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں، اللہ کی عبادت کا حکم دیا انہیں، اور ساتھ ہی کیا کہا؟ افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہستی ہے کہ اس کی عبادت سے منہ موڑ کر تم کہیں کے نہ رہو گے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو کہا سرداروں نے، ان سرداروں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے کفر کیا، یعنی نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، کیا کہا؟ ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں یہ شخص مگر ایک انسان تم ہی جیسا، یہ تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہے. یرید ان يتفضل علیکم، اس کی غرض یہ ہے، یہ چاہتا یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. یعنی اس کے رسالت کے دعوے کا اصل مقصد تم پر اپنی بڑائی جتانا ہے، تم سے آگے بڑھنا ہے. اور یہ شخص رسول کیسے ہو سکتا ہے جو محض تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر فرشتے اتار دیتا. انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، ہم نے یہ بات، یعنی ایسی نرالی بات، اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں. ہر امت کا یہی حال ہوا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا طریقہ یا پیغمبر کا پیغام انہیں اپنے اسلاف یا اپنے باپ دادا کے طریقوں سے مختلف لگا یا مختلف نظر آیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگ کس طرح نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلاتے ہیں اور کس طرح کی الزام تراشی کرتے ہیں. اور یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ ہی نہیں ہوا، ہر دور میں اللہ کی طرف بلانے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ جو شخص بھی کسی اصلاحی کام کے لیے اٹھا تو اس کے کام کو دیکھ کر لوگوں نے، یا ایلیٹ نے، یا ملأ من قومہ نے کیا کہا؟ کہ یہ شخص یہ سب کھیل اس لیے کھیل رہا ہے یا ڈھونگ رچا رہا ہے کہ اپنی بڑائی قائم کرے، اپنی چدراہٹ جتائے، اپنے نام کا جھنڈا بلند کرے، یہ پرومیننٹ ہونا چاہتا ہے، یہ شہرت چاہتا ہے، یہ دوسروں میں بڑا دکھائی دینا چاہتا ہے. مثلاً فرعون نے کہا کہ تکون لکم الکبریاء فی الارض، تم دونوں بھائی چاہتے ہو کہ زمین میں بڑائی تمہاری قائم ہو جائے، اس لیے تم نے یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ وقت کے پیغمبر یا اصلاح کرنے والے پر ایسے الزام کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ خود اسی مشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، خود قوم کے بڑے ہوتے ہیں اور بڑا بننے کے لیے ہی ساری زندگی ان کی تگ و دو ہوتی، ساری ان کی اپنی بھاگ دوڑ، ان کے اپنے مقاصد، ان کی اپنی ساری کوششیں اسی کام کے لیے ہوتی. کیونکہ جس کو بھی بڑا بننے کا کوئی موقع مل جائے، پھر اس بڑائی کو مینٹین رکھنا اور اس بڑائی کے قائم کرنے کے لیے اس کی ساری دوڑ دھوپ ہو جاتی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا شخص آیا ہے اس کا مقصد بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، اب یہ ہمارا حریف ہو گیا. اور دوسری چیز کیا کہ وہ اپنے بارے میں انسیکیور ہوتے ہیں، چونکہ وہ بڑے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں یہ خدشہ اور یہ خوف ہوا یا وہ انسیکیور ہوئے کہ کوئی اور بڑا نہ بن جائے، کیونکہ پیغمبر کی بات میں اس کے کلام میں ایک وزن ہوتا ہے، دلوں پہ اثر کرتا ہے، تو ہمیشہ بڑوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ ہماری بڑائی میں کمی آ جائے گی، لوگ ہماری طرف اب توجہ نہیں کریں گے، عوام کی توجہ کسی دوسری طرف ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو آپ کی قوم کے لوگوں نے بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی نظریہ قائم کیا. اسی لیے آپ سے کہا کہ اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو جتنا چاہو حاضر ہے، اقتدار چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا قائد تسلیم کر لیتے ہیں، کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم یہ کام بھی کیے دیتے ہیں، بشرطے کہ ہماری مخالفت اور ہمارے معبودوں کی مذمت سے باز آ جاؤ اور ہم سے سمجھوتا کر لو. تو اس بات کا ان کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ اگر اس کے پیغام کی وجہ سے اس کا نام روشن ہو گیا، جبکہ پیغمبر یا کسی مسئلے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنا نام روشن کرے، وہ تو اپنے رب کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو رب کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو رب کا نام بلند کرتا ہے، تو کیا رب اس کو جزا نہ دے گا؟ جو اللہ کے نام کو عزت دینا چاہتا ہے کیا اللہ اس کو عزت نہ دے گا؟ لیکن اللہ کا نام لینے والوں یا اللہ کی طرف بلانے والوں کو جب کوئی عزت ملنے لگتی ہے تو دنیا میں عزت پائے ہوئے لوگ یا دنیاوی اعتبار سے بڑائی حاصل کیے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری بڑائی کم ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ یرید ان یتفضل علیکم، اور کچھ نہیں، یہ سب اللہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اصل مقصد اپنی بڑائی ثابت کرنا ہے. اور دوسرا سبب انکار کا کہ ہمارے آبا و اجداد تو یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے، کیا وہ احمد تھے؟ یہ تو انوکھا ہی دین ہے، یہ تو نرالی ہی باتیں، یہ تو کوئی نیا ہی سبق ہے، یہ تو بڑوں کی گستاخی کر رہا ہے. یعنی ہر لحاظ سے اس کے پیغام کی ویٹیج یا اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکالتے؟ ان ہوا الا رجل بہ جن، اس شخص کو تو جنون لاحق ہو گیا، یہ تو مجنون ہے. فتربصوا بہ حتی حین، انتظار کرو ایک وقت تک کا، ایک خاص وقت تک انتظار کرو. کس وقت تک؟ کہ اس کو موت ہی آ جائے، اس کا کام ہی تمام ہو جائے، یا پھر جو پیغام یہ دے رہا ہے اس سے خود ہی تھک جائے مخالفتیں دیکھ دیکھ کر. ساری قوم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی اپنی ناکامی دیکھے گا تو بیٹھ جائے گا، باز آ جائے گا. اب یہ ذرا سٹائل دیکھیں نا ان کا، پہلے کہا کہ یہ تو انسان ہی ہیں، پھر کہا یہ انسان ہو کر بڑائی چاہتے ہیں، پھر کہا کہ اگر اللہ کو کسی کو بھیجنا تھا تو فرشتے بھیجتا، پھر کیا کہا کہ ہمارے بڑوں میں تو ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئی تھی کبھی. اس سب اس کی دیوانگی اور حماقت، چھوڑو اس کو، یعنی خود کو تسلی دینے کے لیے. دیکھو ہوتا ہے کیا، دیکھتے جاؤ، اصلیت کھل جائے گی، جلدی پتہ چل جائے گا. فتربصوا بہ حتی حین، نبوت کے کام کو، اصلاح کے کام کو دماغ کا خلل بتاتے ہیں کہ ذرا ان کو خلل لاحق ہو گیا ہے، جلد ہی پتہ چل جائے گا، جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا، جلد ہی اس کو سمجھ آ جائے گی. تو پیغمبر نے کیا کہا؟ قال رب انصرنی بما کذبونی، اے میرے رب تو میری مدد فرما اس پر جو انہوں نے میری تکذیب کی ہے. نوح علیہ السلام نے یہ دعا فوراً ہی نہیں مانگی تھی، 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ یا رب میں مغلوب ہو گیا، یہ لوگ مجھ پہ حاوی ہو گئے، تو میری مدد کر. انہوں نے تو کہا تھا نا فتربصوا بہ حتی حین، تو اب دیکھیے کہ حتی حین پہ ہوا کیا، वो समझते थे कि ये बाज आ जाएगा और हमारी बड़ाई कायम रहेगी या हम ही बड़े रहेंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनका मुकाबला करने के लिए अपने रब को पुकारा, और जिसके साथ फिर उसका रब हो उससे कौन जीत सकता है, उसे कौन नुकसान दे सकता है। फअवहैना इलैही, तो वही की हमने उसकी तरफ, किसकी तरफ, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, क्या, अनस्ना अल-फुल्क बिआयुनिना, कि बनाओ कश्ती हमारी निगाहों के सामने, हमारी निगाहों के सामने एक कश्ती तैयार करो, ववहयिना, और हमारे हुक्म के मुताबिक, वही के मुताबिक, फइज़ा जाअ अम्रुना, फिर जब आ जाए हुक्म हमारा, यानी हलाकत का हुक्म, वफारत तन्नूर, और तन्नूर उबल पड़े, ये किसी खास तन्नूर की तरफ इशारा नहीं, बल्कि कहा जाता है कि सारी जमीन में से चश्मे फूट पड़े, तन्नूर उबल पड़े। तन्नूर कहते हैं ना, जमीन के अंदर कुछ गड़ा खोद के वहां रोटी लगाने के लिए इंतजाम किया जाए, छोटा सा कुआं ही होता है जिससे पानी तो नहीं निकलता, लेकिन क्या हुआ कि इसी तरह की जो गहरी जगह थी उन सब से पानी निकल आया और पूरी जमीन डूब गई, यानी सारी जमीन ही एक तरह से चश्मे में तब्दील हो गई। फरमाया कि जब तन्नूर उबल पड़े, सारी जमीन पे पानी फैल जाए, फसलुक फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलक, तो दाखिल कर दे उसमें, किसमें, कश्ती में, क्या, मिन कुल्लिन, हर किस्म के, ज़ौजैन जोड़े, यानी हवानात नबातात के जोड़े उसमें दाखिल कर देना, सवार कर लेना, इस्नैन दो दो, दो क्यों, यानी दो दो जोड़े किस लिए, ताकि अगर एक जोड़े में से एक मर जाए, नुकसान उठाए, तो उसकी नस्ल खत्म ना हो जाए। इमेजिन करें ना हाल क्या हुआ, पूरी जमीन पानी से भर गई, हर चीज के जोड़े जो भी अवेलेबल होंगे, क्या कुछ नहीं होगा उसमें, फिर कितनी मखलूक है जमीन पर, कितने के पहाड़ तक डूब गए थे, इतना ऊंचा पानी था, कोई शख्स किसी पहाड़ पर भी पनाह नहीं ले सकता था। तो फरमाया कि हर किस्म के जानवरों में से जोड़े लेकर उसमें सवार हो जा, वो अहलक, और अपने अहलो अयाल को भी साथ ले लेना, घर वालों को भी, इल्ला मन सबक अलैहिल कौलु मिनहुम, सिवाय उनके जिनके खिलाफ पहले फैसला हो चुका है, यानी जिनकी हलाकत का फैसला हो चुका है, उन्हें नहीं, यानी जिनके बारे में हुक्म आ चुका था कि इन्हें साथ नहीं सवार किया जाएगा। वला तुखातिबनी फिल लजीन ज़लमू, और न बात करना मुझसे उन लोगों के बारे में, उन लोगों के सिलसिले में जिन्होंने जुल्म किया, यानी उनकी सिफारिश न करना, क्यों, इसलिए कि इन्नहुम मुग़रक़ून, यकीनन वो गर्क किए जाने वाले हैं, यानी ऐसा ना हो कि जब अजाब आ जाए और जालिमों को दबोने लगे तो तुम्हें देख के इन पे तरस आ जाए, उस वक्त तुम सिफारिश न करना, अब इन सब का खात्मा ही होकर रहेगा। فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, फिर जब तू अपने साथियों समेत कश्ती पे सवार हो जाए तो पुकार उठना, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें जालिम लोगों से निजात दी, यानी इस कौम की खबास्तों और शरारतों की वजह से जब इन पे तबाही आ जाए तो उस वक्त तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना कि जिसने ऐसे जालिमों से निजात दी, यानी उस मौके पर कोई लुड्डी डालने का हुक्म नहीं दिया गया या कोई आतिशबाजी नहीं करने को कहा गया, बल्कि فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ, और आप कह दीजिए कि ऐ मेरे रब, उतार मुझको बरकत वाली जगह, और तू बेहतरीन उतारने वाला है, बेहतरीन जगह देने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर जब बैठते थे तो पांव जब सवारी पर होता तो उस वक्त क्या कहते, बिस्मिल्ला, यानी जैसे घोड़े पर चढ़ते वक्त जैसे रकाब में पांव रखते, तो पांव रखते ही बिस्मिल्ला पढ़ते, जब सवारी पर बैठ जाते तो तीन दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते, तीन दफा अल्लाहु अकबर, फिर दुआ पढ़ते, सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ انت خیر المنزلین، کہ تو بہت اچھا اتارنے والا ہے، یعنی بہترین جگہ دینے والا ہے، ایک معنی تو یہ ہے اس کا. ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے اور وہ ہے تو بہترین مہمان نواز ہے، بہت اچھا میزبان ہے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ بھی پورا بھر کے دیتا ہوں اور مہمان نواز بھی بہت اچھا ہوں. وہ انا خیر المنزلین، تو منزل ہوتا ہے کسی کو اتارنے والا، یعنی کسی کو ریسیو کرنے والا، ٹھہرانے والا، مہمان نواز. تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ مجھے بابرکت جگہ پر کشتی سے اتارنا، یعنی اب کشتی چل تو پڑی ہے، کہاں ٹھہرے جا کے؟ برکتوں والی جگہ پہ. اور اس کے بعد ہمیں تو بہترین رزق بھی عطا کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز تو زمین پر ڈوب جائے گی. آپ کو پتا نہیں، جب سیلاب آتا ہے تو غذائی قلت ہو جاتی ہے، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور زمین آئندہ کافی عرصے تک کچھ اگانے کے بعد اگر قابل نہیں رہتی، کیونکہ پانی سوکھتے سوکھتے بھی سوکھتا ہے. پہلے کی ہر چیز تو ہو گئی ختم، اب آئندہ کے لیے بھی تو ہمیں بہترین رزق دینا. تو جب بھی آپ سفر میں یہ دعا پڑھیں تو صرف اچھے ٹھکانے کی نہیں، خیر المنزلین میں رزق کی نیت سے بھی دعا کریں. اور ہجرت کے مواقع پر اسی قسم کی دعائیں دوسرے انبیاء سے بھی منقول ہیں. آپ نے بھی ہجرت کے وقت اسی طرح کی دعا فرمائی تھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا کہاں آئی؟ سورۃ بنی اسرائیل. ان فی ذلک لآیات، یقینا اس میں البتہ نشانیاں ہیں. کس میں؟ اس قصے میں. وان کنا لمبتلین، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، یعنی انبیاء رسولوں کے ذریعے سے یہ آزمائش ہم کرتے رہے ہیں. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر اٹھائی ہم نے ان کے بعد دوسرے دور کی قومیں، کچھ اور قومیں. کن کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد. قرن کس کو کہتے ہیں؟ قرن صدی کے مفہوم میں بھی آتا ہے، اور اس سے ایک دور کے لوگ اور قوم اور امت بھی مراد ہوتے ہیں. تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ کہ ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم عاد، سمود، قوم شعیب وغیرہ کی طرف. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ان میں بھی ہم نے رسول انہی میں سے بھیجے. اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں. اَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کے. اور یہاں پر جو کہا گیا نا کہ رسول منہم، انہی میں سے رسول بھیجا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی قوم میں سے اٹھایا جاتا ہے، اور قوم کے لوگ اس کے خاندان، اس کے مکان، اس کی پیدائش، پیدائش کے وقت، پیدائش کی جگہ، ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں. یعنی وہ شخص ان کا دیکھا بھالا ہوتا ہے، وہ اس سے فیملیئر ہوتے ہیں، کہیں اچانک نہیں وہاں پر آ بیٹھتا. یہ مفہوم قرآن پاک میں کئی جگہ پر آتا ہے نا کہ پیغمبر کو انہی کی قوم میں سے اٹھایا. اس بات کو اتنا خاص کر کے کیوں دہرایا جاتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر پیغمبر کہیں باہر سے آ جائے تو؟ آپ اس شخص پر بہتر طور پر اعتماد کر سکتے ہیں جو آپ کے اندر سے ہو، جس کا ماضی بھی آپ جانتے ہو، جو آپ کے بیچ میں رہا بسا ہو، جو آپ کو سمجھتا ہو اور آپ اس کو سمجھتے ہو، جو آپ کی عادات سے واقف ہو اور آپ اس کے کردار اور اخلاق سے واقف ہو. تو ان تمام پیغمبروں نے بھی کیا کیا؟ یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان پیغمبروں کو بھی کس کی مخالفت کا سامنا تھا؟ عوام کی نہیں، عوام تو کل انعام ہوتے ہیں، جدھر انہیں لگایا جائے لگ جاتے ہیں. عموماً مخالفت کس کی طرف سے آتی ہے؟ بڑوں کی طرف سے. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلا دیا، جن کو ہم نے دنیا میں خوشحالی دے رکھی تھی، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین صفات ان کی بتائی گئی، کفروا کذبوا بلقاء الآخرة اور اترفناہم فی الحیات الدنیا. اب دیکھیے کہ کسی بھی قوم کے بڑے عموماً اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، عوام میں ان کی بات سنی جاتی، وہ ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، اس لیے عوام سے گفتگو کرنے کے وہ عادی ہوتے ہیں، ان تک اپنا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں. تو پیغمبروں کے آنے کے بعد بڑوں کے کان کھڑے ہو گئے، وہ کانشس ہو گئے، پریشان ہوئے، عوام کو انہوں نے پیغمبروں کے خلاف بھڑکانا ورغلانا شروع کیا تاکہ وہ انبیاء کی بات نہ مانے، کیونکہ انبیاء کی بات ماننے میں ان کا نقصان تھا. کن کا؟ ان بڑوں کا، کیونکہ لوگ پھر ان کی نہ مانتے. تو ایک طرح سے انہیں اپنی سرداریوں کے جانے کا خوف تھا، اپنی بڑائی کے ختم ہونے کا ڈر تھا. ان بڑوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، اس کے پیچھے جا رہے ہیں، تمہاری طرح کا ایک انسان، کیا ہے اس کو، کوئی خاص بڑی بات تو نہیں ہے اس میں. یاکل مما تاکلون منہ، اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو. ویشرب مما تشربون، اسی میں سے پیتا ہے جہاں سے تم پیتے ہو، جو تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے. تو اس کی بڑائی کہاں سے آ گئی؟ بات یہ ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ ہمیشہ دوسروں میں تو کیڑے نکالتا ہے، دوسروں کی خامیاں تو خوب الٹتا پلٹتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. خود جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ ہم بھی وہی کھاتے ہیں جو لوگ کھاتے ہیں، ہم بھی وہی پیتے ہیں جو لوگ پیتے ہیں. یعنی کھانا پینا صرف پیغمبروں کے ساتھ تو نہیں، کھانا پینا تو خود ان بڑوں کے ساتھ بھی تھا، بلکہ زیادہ تھا. وہ عوام کی نسبت کھانے پینے کے زیادہ شوقین تھے، یا ان کے پاس مواقع زیادہ تھے. لیکن پیغمبروں پر کتنے گھٹیا قسم کے الزامات ہیں کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، یہ پانی پیتے ہیں، ان کی بڑائی نہیں ہو سکتی. تو جو تم کھانا کھاتے اور پانی پیتے اور بڑے بنے ہوئے ہو، وہ پھر کیوں؟ اور پھر انہیں کیا سجھانے لگے؟ ولا ان اتا تم بشرم مثلکم انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی بات مان لی تو تم تو خسارے میں پڑ گئے، تمہیں شدید نقصان ہوگا اگر اپنے جیسے کی بات مانی. اور وہ بھول جاتے تھے کہ ہم بھی بشر ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، اور ہم لوگوں کو اپنی اطاعت کا پابند بنانا چاہتے ہیں، اپنی بات ان سے منوانا چاہتے ہیں. تو ان کی بات ماننے میں اگر عوام کا خسارہ نہیں تھا، تو پیغمبروں کی بات ماننے میں یہ اصل خسارہ کیوں سامنے آنے لگا؟ وہیں سے خسارہ کیوں شروع ہو گیا؟ ان کے اپنے پاس عوام کی فلاح و بہبود کا کیا ایجنڈا تھا، کیا پروگرام تھا کہ انہیں پیغمبروں کی اطاعت میں عوام کا خسارہ دکھنے لگا؟ سوچنے کی بات ہے نا، جو چیز ہم خود کر رہے ہیں اسی سے ہم دوسروں کو خبردار کر رہے ہیں، یہ کس قسم کی نصیحت ہے؟ جو چیز عوام سے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اسی سے ہم دوسروں کو متنبہ کر رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں اور وارن کر رہے ہیں اور خوف دلا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو جو دراصل ان کی طرف متوجہ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پیغمبروں کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ پیغمبروں کی بات کو عوام نے پہلے سنا، جو کمزور اور مظلوم قسم کے لوگ تھے انہوں نے سنا، اور ان کے اندر ایک اعتماد آنے لگا، وہ سر اٹھانے لگے، تو یہ خوف زدہ ہوئے کہ اس عوام کو اگر شعور آ گیا تو ہماری خیر نہیں. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ الٹا پیغمبروں پر الزام لگانا شروع کر دیا. عوام کو ان سرداروں کے قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ عقل سے تھوڑی کام لیتے. جس عوام کو شعور ہو جائے پھر وہ کسی کی بھی غلامی اور کسی کے بھی بندھن میں نہیں رہتی. اور پیغمبر آئے اسی لیے تھے کہ ان کا شعور بیدار کر کے انہیں انسانی غلامی سے نجات دی جائے، اور بندوں کی غلامی سے نکال کر انہیں اللہ کا بندہ بنایا جائے. اصل میں وہ پیغمبروں کی حیثیت کو کم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، لیکن اس کے لیے انہیں کوئی بات نہیں مل رہی تھی. تو اس قسم کی بیکار باتیں انہوں نے منسوب کر کے اگر تم نے اپنے جیسے انسانوں کی اطاعت کی تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. بھئی اپنے جیسے انسان تمہیں پیغمبر ہی نظر آتے تو خود اپنے انسان ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آتا کہ تم لوگوں کو اپنا ہی تابع بنائے جا رہے؟ یعنی یہ مشکل قوم کے بڑوں کو ہی پیش آئی, عوام اس طرح کے اعتراض نہیں کرتے تھے.